To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 24 marca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Tej nocy brytyjska policja dokonała dwóch istotnych, jak podała, aresztowań w związku ze środowymi atakami terrorystycznymi w Londynie. 6 miesięcy przed wyborami parlamentarnymi w dwóch ostatnich sondażach rośnie poparcie dla niemieckich socjaldemokratów. Wrocław jest od dziś stolicą śpiewających aktorów. W Teatrze Muzycznym Capitolo rozpoczyna się 38. przegląd piosenki aktorskiej. Tej nocy brytyjska policja dokonała dwóch istotnych, jak podała, aresztowań w związku ze środowymi atakami terrorystycznymi w Londynie. Mark Rowley z Metropolitan Police przekazał najnowszy bilans dochodzenia. Tej nocy dokonaliśmy dwóch istotnych aresztowań, jedno w West Midlands, drugie na północnym zachodzie. 9 osób przebywa teraz w areszcie, 1 osobę wypuszczono za kaucją. Jak na razie w wyniku przeszukań zabraliśmy 2700 dowodów, w tym ogromnej ilości danych komputerowych. Skontaktowaliśmy się z tysiącami świadków, w tym ludźmi przebywającymi podczas ataku na moście Westminster. Rowley potwierdził, że w ataku w sumie obrażenia odniosło około 50 osób. Dodał, że 2 są w stanie krytycznym, a stan kolejnej określa się jako zagrażający życiu. W szpitalu ciągle przebywa 2 policjantów. Rowley przekazał też imię i nazwisko napastnika. Urodził się on w hrabstwie Kent jako Adrian Lasser Adjao. Później przeszedł na islam i zmienił imię. Funkcjonariusze mówią, że używał wielu pseudonimów. 6 miesięcy przed wyborami parlamentarnymi w 2 ostatnich sondażach rośnie poparcie dla niemieckich socjaldemokratów, na czele których stoi Martin Schulz. Spadek poparcia dla Angeli Merkel oraz partii chadeckich, zdaniem ekspertów, jest spowodowany nominowaniem Schulza jako kandydata na kanclerza. Z opublikowanego dziś przez Instytut Infratest DIMAP sondażu wynika, że 44% ankietowanych Niemców opowiada się za tym, aby kolejny rząd stworzyła SPD, a 33% jest zdania, że nadal powinna rządzić chadecja. Gdyby doszło do bezpośredniego starcia Angeli Merkel i Martina Schulza, zdecydowanie w 2 sondażach wygrywa ten ostatni. W ostatnim przeprowadzonym przez Infratest DIMAP Schulza popiera 45% ankietowanych, a obecna kanclerz może liczyć na 36-procentowe poparcie. Z ankiety wynika, że do parlamentu wejdzie 6 partii. W sondażach wspólnie prowadzą SPD i CDU-CSU, uzyskując po 32% głosów. Jako trzecia siła w Bundestagu z poparciem 11-procentowym znalazłaby się antyunijna alternatywa dla Niemiec. Zieloni, FDP i Lewica są na granicy progu wyborczego. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Wrocław jest od dziś stolicą śpiewających aktorów. W Teatrze Muzycznym Capitol rozpoczyna się 38. przegląd piosenki aktorskiej. Pierwszym wydarzeniem w ramach 38. przeglądu będzie dzisiejszy konkurs aktorskiej interpretacji piosenki wieczorem w programie koncerty z cyklu OFF. Już jutro w Capitolu wystąpi pianista i wokalista jazzowy Jamie Callum, powiedział szef artystyczny przeglądu Cezary Studniak. Oprócz tego, że jest chuliganem, to przede wszystkim jest genialnym muzykiem i wokalistą, showmanem, bardzo charyzmatyczna młoda postać, która, no myślę, podbije serce naszych widzów. Koncert finałowy będzie poświęcony muzyce Piotra Dziubka, kompozytora związanego z Teatrem Muzycznym Capitol, mówi Cezary Studniak. Jest to zbiór pieśni właśnie z różnych bardzo spektakli, z różnych miast, z różnych projektów, połączony w jedną opowieść o zmaganiu się kompozytora z niemożnością twórczą, z tymi momentami, kiedy po prostu nie jesteśmy w stanie napisać nawet jednej nuty. W piątek 31 marca odbędzie się finał przeglądu piosenki aktorskiej. 1 kwietnia w sobotę w Teatrze Polskim we Wrocławiu gala 38 przeglądu piosenki aktorskiej. Spektakle i koncerty potrwają do 2 kwietnia. To był serwis Trójki. A dziś słońce może wyjrzeć zza chmur. Prawie w całym kraju deszcz spadnie na Śląsku i na Podkarpaciu. 8 stopni w Krakowie, Przemyślu i Katowicach, 9 w Trójmieście i Toruniu, 10 w Warszawie i Łodzi, 11 w Poznaniu, a 12 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Kiedyś wprowadzał rap do Polski. Dziś wpływa na jej losy w zupełnie inny sposób. W parlamencie. Scyzory, scyzory, tak na mnie wołają. Od scyzoryka z Kielc do posła przywiejskiej. Daleko zaszło, że do tego doszło. Gościem najbliższej audycji Cogito Ergo będzie jedna z najbardziej kontrowersyjnych, kolorowych postaci polskiej muzyki i polskiej polityki, Piotr Leroy Marzec. Politycy są tu czyści jak łza. Porozmawiamy o sprawach bulwersujących i sprawach najważniejszych, oczywiście w rytmie rapu. Zapraszam w sobotę o 15. Maciej Pawlicki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. iPhone 5S 16 GB.

Agnieszka do nas napisała, to jak The Cranberries, to ja pozdrawiam z Irlandii. Dziś słonko. U nas też, choć w tej chwili akurat za chmurami. Byłem kiedyś w domu u pani Dolores. Pamiętam kort i boisko do koszykówki. No i bardzo ładny domek. Ta sama lista i nowość na 28. Prawie 21 minut po 11. Przed nami nowość z zestawu do głosowania. Przypomnę, że głosujemy na listę przebojów programu trzeciego, wydanie 1834 do 12, czyli jeszcze przez niecałe 40 minut. Ten utwór w zestawie do głosowania, a naszego gościa, z którym za chwilę porozmawiamy, chciałem prosić o posłuchanie partii perkusji. Nasz dzisiejszy gość Nika Bun przypomniała mi, że widzieliśmy się 25 lat temu i o czym ja mogłem opowiadać, jak nie o Beatlesach. Ja zawsze opowiadam o Beatlesach. Akurat tej opowieści nie pamiętam, szczególnie, że wygląda dość surrealistycznie treść, ale nie wypieram się. Może tak było. Był to Sopot Festival chyba. Tak, w takim razie tam było parę fajnych zespołów, o ile pamiętam. To musiał być rok 94, czyli ten, który wspominamy dziś, jeżeli chodzi o wydanie listy przebojów programu trzeciego. Strasznie czas leci. Właśnie w 94 wygrałam szansę na sukces. Pierwszą szansę na sukces i przez to właśnie to znalazłam się w Londynie. Wszystko nam się ładnie zapina. Ale szansa na sukces to nie jest londyński automat, prawda? Nie każdemu od razu udaje się w Londynie. To bardzo proszę opowiedz, jak to było. To było tak, że na telewizji Polonii, później zobaczył to człowiek pochodzenia polskiego, który zajmował się muzyką, produkcją w Londynie i zaprosił mnie jakby na nagrania, bo to zupełnie surrealistyczne, bo skontaktował się z programem i to było coś takiego, że nie można było nawet, nie było mnie stać na bilet wtedy. Czy weźmy pod uwagę, że to jest jednak czas przed Unią Europejską i to jest 94 rok, jednak inne realia zupełnie, prawda? No, dokładnie, dokładnie. No i no, trzeba było spróbować, więc... A później no po prostu mnie wciągnęła ta scena muzyczna. Scena po prostu, która cały czas tam żyje. Nie jestem muzykiem, ale wiem, że tam rzeczywiście jest scena, która wciąga. Tak, i to nie, po prostu kreatywni ludzie, to nawet nie tylko muzycy, tylko plastycy, wideo, animatorzy, po prostu... I jak zawsze jeszcze... w takim przypadku jest tak, że jak oglądamy to stąd, to wydaje nam się to takie niedostępne, a potem na miejscu okazuje się, że jest to zwykłe, normalne, codzienne i z każdym można porozmawiać i z każdym można pracować, prawda? No tak, jest. Jest naprawdę, no to faktycznie, że poznałam ludzi, których właśnie widziałam tylko w telewizji i poznałam ich tak jakby z pierwszej ręki i zawsze mnie fascynuje, bo co jest takiego specjalnego w nich, dlaczego oni właśnie osiągnęli taki sukces, czy jest jakaś taka energia wokół nich, coś co... Ale zauważam, że ci, którzy naprawdę są wielcy, są... Oni są wdzięczni. Oni przede wszystkim mają wdzięczność za to, cały czas za to, co osiągnęli, że wiedzą, że to jest jakby taki los na loterii. I oni to cały czas doceniają. I mi się wydaje, że to ich trzyma na topie cały czas. Że nie biorą tego, że tak... Co się jeszcze uderzeń do głowy. Co się jeszcze zdarzyło przez te ćwierć wieku prawie już to jest? O Jezus, nie mów. Tak szybko czas leci. Ojejku, no, cały czas jakby współpracowałam z różnymi takimi kapelami, na przykład naszym menadżerem był menadżer Prodigy, to pojeździliśmy sobie trochę po festiwalach takich. Potem miałam taką przygodę z Rogerem Sanchezem, dla którego pisałam pies, po prostu spodobał mu się mój głos i zaczęłam robić muzykę funky house i chilloutową. No a teraz jakby zakręciłam koło całe pełne i wróciłam do moich korzeni, czyli do muzyki rocka, bo w tym się najlepiej czuję. I wiem, że takie też wpisy pod tym wideo, szansy na sukces na YouTube, też ludzie, dlaczego ty nie śpiewasz rocka i musisz coś zaśpiewać po polsku. I to jakby jest, ta płyta jest taką odpowiedzią na to, że właściwie dlaczego ja nie śpiewam po polsku? Muszę coś napisać po polsku. A to ciekawe, bo jak ta szansa na sukces była emitowana, to o YouTube jeszcze nawet nie wiadomo było. A teraz YouTube też uwzględnia takie rzeczy. No właśnie, więc fajnie, że to można było odgrzebać tam i gdzieś to jeszcze jest, prawda, jeszcze ta historia jest zapisana. To teraz poproszę o dwa słowa na temat muzyków, no bo skoro wciągnęła cię scena londyńska, to nie mogłaś tej sceny londyńskiej nie wykorzystać przy płycie. No tak. I właśnie to jest tak, że po prostu zaprzyjaźniłam się z muzykami, znaczy z Massive Attack i z Kasabian. No i tak doszło do tej płyty tak na zasadzie takiej kolaboracji. Bo to też chodzi też o tak, jak złapiesz kontakt z kimś, bo też nie z każdym nawet jak się lubicie, to niekoniecznie jest ta chemia. Naukowo chemia nazywa właśnie. Dokładnie. Ale oni mają z kolei w Londynie dość mocno otwartą głowę, to znaczy nie są w swojej niszy, prawda? Są bardzo... Co prawda oni są, Matthew znaczy Ian Matthews i John są z Bristolu, więc Bristol też jest taki, oni też ma też jeszcze w pewnym sensie fajniejszą scenę, w sensie, że ludzie są jeszcze bardziej otwarci, bo jednak w Londynie wszyscy są bombardowani różnymi propozycjami, wiedząc z czego wybierać, no ale w każdym razie zresztą w Londynie każdy jest skądś inąd, że tak powiem. To jest właśnie to, że ja jednak mieszkam w Londynie, a nie w Anglii tak naprawdę i nie wiem, czy tam jest 10% rodowitych Londyńczyków tak naprawdę. A w branży muzycznej 5. No właśnie. Są, nawet Anglicy przecież są z północy, nie? Głównie. Czy ta płyta będzie też miała dystrybucję międzynarodową? Tak, właśnie chcę ją dać w angielskiej wersji całkowicie. Będzie też wydana. Bo tutaj jak patrzę, to właśnie jest tu na polski rynek właśnie specjalnie pół na pół, a w zupełnie angielskiej wersji będzie tak. No i będą koncerty, prawda? I właśnie tak, i te single, które tutaj są po polsku, będą wydane, czyli moje serce będzie Heart of Stone, się nazywało, a skrzydła Shine, czyli w ogóle nie są przetłumaczeniem. Jak po angielsku będzie brzmiał tytuł No Nie? No. Właśnie to była taka gra słów, bo właściwie piosenka po angielsku jest No. A tak sobie pomyślałam, No Nie brzmi lepiej niż nie. Bo to też może być i No, i że No Nie. Czyli co? Skrzydła teraz. Skrzydła. Nika Bąb. Bardzo dziękuję. Mamy 5 egzemplarzy płyty dla tych, którzy chcieliby dostać ją na własność już teraz. Prosimy o zadzwonić do Sylwii. Hej, 22:07 trójek. Gramy. Muszę wciąż przed siebie gnać. W moich włosach śpiewa wiatr. Głaszczę lekko słońca blask, rozświetlając wokół świat. Muszę wciąż przed siebie gnać, rozprostować skrzydła tak, by ich nie poszarpał wiatr, aby w górze ciągle trwać. Jestem wędrowcem, który minęła 11:35, Nika Bąb, nasz gość, płyty już rozdane. Dziś o 19:00 w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej koncert Niki Bąb. Zapraszamy wszystkich chętnych. I wracamy do notowania o numerze 633, listy przebojów programu trzeciego. Thank you. Chciałbym dotknąć cię tak. W górze płoną słońca. Chciałbym płonąć i ja. Dotykam ciebie z wszystkich stron. Moje ręce wszędzie są. Dotykam ciebie z wszystkich stron. Moje ręce wszędzie są. Dotykam ciebie z wszystkich stron. Czekalni na 38, ale to było 23 lata temu. Balkan Electric i Dwa Słońca. A pamiętacie ten zespół? Feelings run free, has people Też mieli wtedy złoty okres. Ulubiony zespół Piotra Stelmacha, Fury in the Slaughterhouse. Nie wiem, czy z uwagi na nazwę, chyba raczej z uwagi na fajne piosenki. A pamiętacie, jak Sojka i Janina mieli swoją kompanię? Jesteś moją kokainą.